ten hip-hop, co wysyła w przestrzeń. D.A.B. Antoni Muda. Nie lecę w chuja jak Marek z Brotherhooda. Dziwne, jak po halogrzybkach stany. Chcesz dobry rap, tak wiesz, że będzie grany. Nie stój, po autograf w kolejce. Wyrzuć aparat i podnieś w górę ręce szybko. Kolejne wersy napiszę. Zmienisz pampersy, kiedy przerwę ciszę. Kurwa, tylko jak dam coś nagrać, działa to na mnie jak ta staruszka Viagra. Lepiej, jeszcze więcej mi powiedz. Wpływam na hip-hop jak Titanic na lodowiec. A jak? Rozpierdalam sam siebie. Pytasz o korzenie, nie znajdziesz ich przy drzewie. Tryn, tryn, znowu dzwoni telefon. Mówi rap ekspert, ale nie znam je. Pik, pik, przychodzi faks i chcesz autoryzacji błędnych informacji. Przełączyłeś się na sekundę z kartun. Usłyszałeś, że DAB wydaje album. Chcesz popierać mnie, to czasu nie marnuj. Na koncerty startuj, nie kupuj płyt na targu. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, ja. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, tak. I nie może być inaczej, tak. Raz ciemno, raz jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, tak. Jest nasze, ha. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, jest nasze, jest nasze i było nasze, ha. Ja drugie dla prasy. Przyjechałem tu na bounce, nie na wczasy. Tak dokładnie, kłady rap ponad mnie. Zrób ją jak znasz mnie, ją cię dopadnie. Traktowania chcesz, to traktuj to poważnie. Nie wiesz co mówić, to mów niewyraźnie. W dobie idoli ryżych pedalskich strasznie. Tandeta płynie wierzchem, a sztuka na dnie. I po kolei wpierw tum popierdzieli. Lata melanży, trzy dekady w branży. Zrobi ci casting, bez talentu też się nada. To wszystko pseudoartystyczna familiada. Chcesz szaraka, szukasz nie w tych sakach. Też mam długie ślady, ale zapisałem je na trakach. Metafora taka, taki jaja. Twór nie dorówna mi, gdyby się podwajał nawet. Oczy mam otwarte, a nie kaprawe. Mam ze sobą baku, baku skład, kutka, brata z kawę. Słowo serca proste, nie kulawe. Od D, A, B na poprawę. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Dokładnie tak, jest nasze, ha. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, ja. I nie może być inaczej, ja. Raz ciemno, raz jasno, ha. A płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, jest nasze, jest nasze, ja. Ciemno, czy jasno, ja. A płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, tak, jest nasze, tak. Czy ciemno, czy jasno, ja. A płynie muza przez miasto, ha, ja. Miasto jest nasze, tak, ja. Jest nasze. Czy ciemno, czy jasno, ja. A płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze, tak. I zawsze było nasze, tak. Raz ciemno, raz jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Sprawdź to, jest nasze, sprawdź to. Raz ciemno, raz jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Jest nasze i zawsze było nasze, tak. Czy ciemno?